czegoś od ciebie. To jest tak, jakbym miała 30 kilo mniej, to jest tak, jakbym miała czas dla siebie. Po prostu było widać po mnie zmiany. Zajrzymy też na pewną plażę nad Wisłą oraz sprawdzimy, jak żyją minimaliści. Doszło do tego, że większość moich takich osobistych rzeczy mieści się w plecach o 25 cm. Zapraszam dziś o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca. Zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 maja, jest 10. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Zdewastowano pomnik generała Czerniachowskiego w Pieniężnie. Dla Rosjan bohatera, dla Polaków radzieckiego zbrodniarza. Od 14 blokada Zakopianki. Mieszkańcy Mogilan walczą o bezpieczne przejścia, czyli wiadukty i kładki dla pieszych. Trzeba się bardzo rozglądać i być bardzo ostrożnym. W 32 krajach na 6 kontynentach na trasę jednocześnie wyruszy 50 tysięcy biegaczy. Tutaj meta będzie gonić nas. Jak wyglądać będzie ten nietypowy, charytatywny bieg, wyjaśnimy za chwilę. Pomnik generała Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie na Mazurach zdewastowany. Na monumencie sowieckiego generała odpowiedzialnego za likwidację oddziałów AK na Wileńszczyźnie namalowano znak Polski Walczącej i napis "Precz z komuną". Do incydentu doszło w nocy, kilkanaście godzin przed oficjalną wizytą rosyjskiej delegacji z obwodu kaliningradzkiego. Po południu Rosjanie organizują przy pomniku w Pieniężnie uroczystości związane z nadchodzącym Dniem Zwycięstwa. Burmistrz miasta Kazimierz Kiedo chce usunąć kontrowersyjny pomnik sowieckiego generała, który wsławił się m.in. krwawą rozprawą z żołnierzami Armii Krajowej i pacyfikacjami ludności na Warmii i Mazurach. Jak mówi, proponował Rosjanom inne miejsce obchodów, ale ci się na to nie zgodzili. Mamy u siebie cmentarz żołnierzy sowieckich, 166 pochowanych, z czego 17 jest zidentyfikowanych z imienia i nazwiska, więc tutaj nie przyjadą kwiatów złożyć. Pomimo, że im sugerowałem, pokazywałem, mówiłem, patrzcie, tutaj leżą wasi żołnierze, tu trzeba kwiaty składać. Nie, oni jadą tam pod ten obelisk. Burmistrz Pieniężna tłumaczy, że generał Czerniachowski to zbrodniarz mający polską krew na rękach i jego pomnik nie powinien stać w miejscu publicznym, dlatego od kilku miesięcy stara się o jego rozbiórkę. Jednak niedawno w liście do Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa strona rosyjska stwierdziła, że nie widzi uzasadnienia dla rozbiórki i przenosin pomnika. Uważa, że powinien on pozostać w dotychczasowym miejscu. 40 mieszkańców Mogilan zginęło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, próbując przejść przez Zakopiankę. Trasa łącząca Kraków z Zakopanem, która przecina pod krakowską gminę, nie ma bezpiecznych przejść. Mieszkańcy o wiadukty i kładki walczą od kilku lat. Bez nich przejście na drugą stronę jezdni bywa wielkim wyzwaniem, o czym przekonał się nasz reporter, który rozmawiał z mieszkańcami Mogilan. Jak wygląda to przejście przez Zakopiankę? No jak pan widzi, fatalnie. Bywa niebezpiecznie? Bywa. Tu nawet było trochę przypadków śmiertelnych. Dużo się ryzykuje? Sądzę, że tak, dlatego trzeba się bardzo rozglądać i być bardzo ostrożnym. Nawet dzisiaj widziałem, że kobieta tutaj dość szybko przelatywała, a jeszcze kierowca trobił na nią ciężarówki. Sylwester Szefer, jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany. Próbujemy się jakoś tutaj ratować i wyszło nam na to, że bezpiecznie jest nawet nie tyle przejść przez Zakopiankę, co przejechać własnym samochodem. I wielu ludzi teraz, żeby przejechać, chociażby odwiedzić sąsiada po drugiej stronie, no to wsiada w samochód. Od 14 przez pół godziny mieszkańcy Mogilan będą protestować i blokować ruch na Zakopiance. Polscy żołnierze opuszczają afgańską bazę Gazni i przenoszą się do amerykańskiej bazy Bagram. Proces przekazywania bazy nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza, że kilka lat tutaj nasi polscy żołnierze funkcjonowali i baza była zarządzana cały czas przez Polaków. Teraz będzie to przekazywane wszystko Amerykanom. Mówił komendant bazy w czasie 14 zmiany PKW kapitan Andrzej Misko. W Gazni zostało kilkunastu mundurowych z polskiego kontyngentu wojskowego, którzy czekają na transport do Bagram. Przed wyjazdem zostało już niewiele do zrobienia, pakujemy tylko swoje osobiste rzeczy, relacjonuje major Andrzej Burkacki. Praktycznie kończymy, ale jeszcze trochę roboty nam zostało. Planujemy następny konwój, mamy nadzieję, że będzie to ostatni konwój, który ruszy do Bagram i w tym momencie byśmy mogli powiedzieć, że baza została przeniesiona i Polaków już tutaj nie będzie.

Siła tytułu Running i pochodzi z albumu, który jest debiutem kanadyjskiej grupy, a tak naprawdę to jest debiut wokalistki, która stworzyła ten zespół, bo ona jest tutaj kluczową postacią. Zespół nosi nazwę No Sinner, no a wokalistka Colleen pochodzi, podobnie jak pozostali muzycy, z brytyjskiej Columbia albo Kolumbii, czyli z Vancouver, i no, nagrali świetną płytę. Oczywiście na to się już zanosiło, bo to nie są nagrania sprzed 5 minut. Niektóre piosenki napisane zostały wcześniej, krążyły po internecie, gdzieś tam na YouTube. W każdym razie sama wokalistka Colleen Renison to jest aktorka przede wszystkim, urodzona właśnie w Vancouver, która występowała w programach telewizyjnych kanadyjskich, nagradzana była, no ale potem zaczęła próbować również swoich sił jako wokalistka. Nie będę całej historii streszczał, ale po szkoleniach i szkołach aktorskich jeszcze w Nowym Jorku wróciła do Vancouver i stworzyła tę grupę, z którą nagrała pierwszy album, pierwszą płytę długogrającą zatytułowaną Boo-hoo-hoo. To dla znającego angielski nie jest zagadka, bo Boo-hoo-hoo to jest odzwierciedlenie czyjegoś żalu, smutku, krótko mówiąc płaczu. No i taki też tytuł nosi piosenka rozpoczynająca album, która zresztą już wcześniej zdobyła sobie wielu zwolenników, kiedy krążyła po sieci. Bardzo dobra mieszanka rocka, bluesa, dobrych pomysłów. No i świetny wokal tej pani, młodej osoby, 20 kilka lat, przypominający troszkę na przykład Beth Hart, taki szorstki, ale muzycznie, no, mniam, mniam, bym powiedział. Posłuchajmy wobec tego utworu wiodącego, Boo-hoo-hoo, a potem jeszcze nagrania Devil on My Back, No Sinner. Like my wounds, baby, set my bones. take me home. You don't understand where he got on his hands, but he don't wanna be alone. Oh, what can I say? I got this devil on my back, and I can't stop my wicked way. Kanadyjska grupa No Sinner ze swojej debiutanckiej płyty Buhuhu są na trasie w tej chwili. Podejrzewam, że w maju będą bardzo blisko Polski, bo mają zaplanowane koncerty w Niemczech, ale żadnej informacji na temat wizyty w naszym kraju nie ma. Zresztą chyba są jeszcze zbyt mało popularni, choć zasługują na pełną salę. No Sinner. No i co jeszcze? Chcieliby Państwo, żebym mocniej zagrał? Oczywiście już drżą wrażliwe dusze, no a te, które lubią ogień, pewnie się uśmiechają. Nothing's in the past. Nagranie zapewne można było rozpoznać, ale nie jestem pewien, czy wszyscy jak jeden mąż zorientowali się, kto to wykonywał, bo oczywiście słyszeliśmy Neon Nights z repertuaru Black Sabbath, ale to była grupa Anthrax. No i dlaczego? Ci, którzy się interesują, już doskonale wiedzą i wiedzą zapewne, przepraszam, z jakiej płyty to nagranie pochodzi. Okoliczność smutna, no ale co zrobić? Ronnie James Dio, This Is Your Life, taki tytuł nosi ten album. No i to jest płyta nagrana dla fundacji założonej przez żonę nieżyjącego wokalisty metalowego Ronniego Jamesa Dio. No, pomocy ludziom chorym na nowotwór, bo Ronnie James Dio pokonany przez raka odszedł, no, jego przyjaciele i miłośnicy nie zapomnieli o nim. No i powstał ten album. Znajdziemy na nim utwory z repertuaru Ronniego, oczywiście nie tylko jego prywatnej dyskografii, ale także z okresu współpracy Black Sabbath czy z Rainbow. Wykonania bardzo dobre i naprawdę różni się to od takich typowych składanek, gdzie się spędza kilku artystów nie zawsze zgodnie z ich wolą i nakłania do wykonania jakiegoś gestu, do tego jeszcze bez satysfakcji finansowej. Tutaj czuje się zaangażowanie i rzeczywiście te występy są naprawdę bardzo dobre. Anthrax rozpoczyna płytę, a potem mamy różne gwiazdy. Nie ośmieliłem się wybrać Metaliki, która zrobiła taką wiązankę utworów trwającą aż 9 minut, ale może kiedyś mi ta śmiałość przyjdzie. Teraz jako druga pozycja z tej płyty, którą wybrałem, to jeden z moich ulubionych utworów z okresu Rainbow. Piosenka zatytułowana po prostu Catch the Rainbow i tutaj wokalistą, którego usłyszymy, jest Glenn Hughes. Glenn Hughes z kolegami z płyty Ronnie James Dio, This Is Your Life. To tyle właściwie, jeśli chodzi o moje propozycje, a przejmuję teraz, przepraszam za wyrażenie, pałeczkę, redaktor Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dziękuję, dzień dobry. Dzierżąc tę pałeczkę, chciałbym jednocześnie, żeby moje propozycje były poniekąd naszymi wspólnymi propozycjami. Czy... No, moja obecność w studiu wspiera cię i potwierdza takie chęci również i u mnie. Serdecznie ci, Wojtku, dziękuję i przystępuję w związku z tym do wypowiedzenia tego, co zamierzałem wypowiedzieć. Sądząc również, że mogą to być nasze wspólne myśli, to, co we mnie się toczy. A toczy się takie coś, że rozmawialiśmy już parokrotnie w tym miejscu o tym, że może jest jakaś troszkę niemoc twórcza wśród tych, za przeproszeniem, naszych herosów z dawnych lat, którzy przy różnych nowych produkcjach albo posługują się repertuarem klasycznym, że tak powiem, czyli wykorzystują piosenki znane i ograne, albo posługują się nagraniami w towarzystwie znanych i ogranych kolegów. I teraz przyszła kolej na Neila Younga, który jakoś to wszystko jeszcze spotęgował. No nie dość, że nagrał nową płytę, króciutką, bo to chyba jest niecałe 40 minut, wyłącznie ze standardami muzyki rozrywkowej, że wspomógł się Jackiem White'em, to jeszcze nagrał to w sposób taki, że to brzmi tak archaicznie, że wczesne nagrania Charlie'a Pattona, na przykład z lat 20., przy tym to jest osiągnięcie XXIV wieku. Neil Young od dłuższego czasu pracuje nad takim wynalazkiem, który by pozwolił zwykłemu odbiorcy muzyki na odbieranie tej muzyki w sposób najbliższy jej duchowi, ale żeby nie było to jakieś coś bardzo skomplikowane i elektroniczne. Przede wszystkim on jest strasznie niezadowolony i okropnie nie lubi MP3 i takich tamtych kompresji różnych. Wydał na tę całą akcję ponad 6 milionów dolarów. Nazwał ten... On to wydał. Nazwał ten projekt Pono i już miał go wypuścić, gdy tymczasem wpadł w ręce Jacka White'a, który wsadził go do budki telefonicznej, dał mu zamiast mikrofonu takie coś, co jest właśnie w słuchawce telefonicznej i kazał mu nagrać w tym otoczeniu płytę z towarzyszeniem gitary i czasami harmonijki. A raz czy dwa jeszcze się zdarzyło, że wyrzucił tego Neila Younga z tej budki i sam do niej wlazł i sam zaśpiewał. No i z tego powstało coś, co nazwali A Letter Home, czyli list do domu. Taka powiestka z przeszłości na temat tego, jak to można zbliżyć się do najbardziej naturalnego dźwięku. Jeszcze coś potem opowiem, a teraz proszę nie regulować odbiorników. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? Crazy, for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, I'm crazy for crying, I'm crazy for loving you. Twojej zapowiedzi wyczułem taką nutkę krytycyzmu, a tymczasem to było wzruszające, a gwizd niezwykle naturalnie brzmiał. To wszystko było niezwykle naturalne i nawet muszę powiedzieć, że nie było ani jednej fałszywej nutki. Poza tym, że ten, nie wiem, to było na jakiś wałek nagrywane, czy taką płytę. Być może na wałek właściwy. Tak, i ten wałek może czasami coś może tak się upadł. Kręcił nie tak jak w takiej prędkości jak trzeba, także ta gitara troszkę pływała, ale poza tym pięknie. No tylko ja się troszkę pytam, po co? No właśnie po to, żeby nadać to w radiu i pokazać, jak można być wzruszającym w budce telefonicznej. No dobrze, no tośmy to zrobili, nadaliśmy. Ja nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek więcej nada cokolwiek z tej płyty, ale na początek mojego wejścia, myślę, to było właściwe. Bo to było takie naturalne. Tak naturalne, jak naturalna jest wiosna, która właśnie nadeszła. A z tą wiosną też przyszła inna nowa płyta, czyli album Santany zatytułowany Corazon. To jest po hiszpańsku, jako znany poliglota przetłumaczysz. Tak? Corazon. Corazon? Tak. A przetłumaczysz? No to chodzi o serce, o miłość. Dziękuję ci. Santana otoczył się też znanymi wykonawcami, tam jakaś Gloria Estefan, Pitbull. No jakaś, nie? Możemy powiedzieć jakaś. Przepraszam bardzo, pani Glorio. Pani Gloria Estefan, Pitbull, a także Los Fabulosos Cadillacs. O, bardzo przyjemnie. Masz wszystkie albumy Los Fabulosos, prawda? To w boksie. W boksie i to są słynni argentyńscy wykonawcy, którzy z nowej płyty Corazon wykonają utwór zatytułowany Malbico. Nie będąc tym poliglotą, wbiłem Malbico do Google Tłumacz i wyszło mi, że to jest gnojek. Así es como No precyzyjniej mal bicio, zdaje się, tak wynikało przynajmniej z tego, co Los Fabulosos z Cadillacs z siebie wydobywali, to był Santana z nowym. No ale ta śpiewająca, fruwająca gitara Santany jednak mimo tylu lat wciąż świetnie brzmi. No to jest tak, że jak ktoś lubi Santanę, to będzie zachwycony tą płytą. Jak ktoś uważa, że to jest tylko odcinanie kuponów od tego, co on kiedyś wymyślił i że gra to w kółko to samo, no to pewnie nie będzie zadowolony. Ale jest tutaj sporo energii, no i właśnie ta fruwająca gitarka rzeczywiście fruwa pięknie. Corazon. Nowa płyta Santany. A teraz będzie From Down Under, czyli z Australii. Australia. Wystąpi artysta o wcale jakimś nieaustralijskim pseudonimie. On się nazwał się Turk Three Size, cokolwiek by to miało znaczyć. Oni nie używają określenia Amerykana, chociaż uważam, że to, co gra Turk Three Size, to jest właśnie Amerykana, ale mówią, że to jest Roots. A, no można i tak. Prawda? No i nagrał taki album w zeszłym roku zatytułowany Soul Casino. Bardzo przyjemna, sącząca się muzyczka, taka bardzo amerykańska w swoim duchu. A on mówi, że to jest roots australijski. Niech mu będzie, bo ładnie śpiewa i ładnie gra. Piosenka nosi tytuł Daddy Was a Roller. Thank you. Kirk Treisaitz, Australijczyk, Daddy Was a Roller. I na koniec jeszcze mam jedną piosenkę, Amerykana zdecydowana, młodziaczek z Kalifornii, ale taki, który dorastał w Luizjanie, więc tam się nasłuchał takiej muzyczki, której lubimy, i w tym właśnie klimacie zagra i zaśpiewa Marella. Utwór taki nosi tytuł. A my Państwu życzymy końcóweczki weekendu pogodnej i do usłyszenia. Autopromocja. Miłość własna, czyli artyści kochają siebie, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. 29 artystów plus Narcyz. Autor Bogusław Deptuła. Magazyn bardzo kulturalny. Transmitowany z Sopockiej Galerii. W finale majówki, czyli dzisiaj o 19:00 Barbara Marcinik oraz Dorota Nieznalska, gość, i dyrektor Zbigniew Buski. Zapraszamy. Trójkowy znak jakości.